Wolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie zawiesimy strajków na czas egzaminów, mówi szef ZNP. Są nowe fakty w sprawie ataku na byłego prezydenta Siedlec. Donald Trump ostrzega międzynarodowe firmy przed kontaktami z irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Nie zawiesimy strajków na czas egzaminów, powiedział w Polsat News szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kiedy premierem był Donald Tusk, nauczyciel stażysta dostał podwyżkę w wysokości 972 zł, a dyplomowany 800 parę i to było do wynagrodzenia zasadniczego. Dziś proponuje się wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi dyplomowanemu na poziomie 500 zł brutto, stażysta jakieś 360 i każe nam się z tego powodu radować, dodał Sławomir Broniarz. O porozumienie w sprawie protestu w oświacie zaapelował prezydent Andrzej Duda. Powinni być godnie wynagradzani. Oni mają prawo tego oczekiwać. I w tym zakresie ja się z nimi solidaryzuję. Proszę jednak, żeby w taki sposób stawiali swoje oczekiwania, aby dały się one zrealizować. To niezwykle ważne, żeby udało się osiągnąć porozumienie. Dziękuję tym nauczycielom, którzy do tego porozumienia się skłaniają. Prezydent zaapelował, by nauczyciele zawiesili protest na czas zbliżających się egzaminów. W Rzeszowie strajkują pracownicy 69 placówek oświatowych. Przedszkole publiczne nr 33 codziennie rozpoczyna przyjmowanie dzieci o godzinie 6.30. Tym razem z samego rana w placówce stawili się strajkujący nauczyciele, 100% kadry, ale nie pojawiło się ani jedno dziecko, powiedziała mi dyrektor Grażyna Grześko. Ja jestem oczywiście na placówce, czekam, jeżeli dzieci przyjdą, to zaopiekuję się nimi. W ciągu dnia w rzeszowskim przedszkolu pojawiło się 11 wychowanków. Większość rodziców zorganizowała opiekę w domu. Nie udało się to m.in. matce 4-letniego Adasia. Niestety nie mamy co zrobić z dzieckiem, więc musiałam przeprowadzić chociaż do południa. Oczywiście popieram nauczycieli. Ani jeden uczeń nie zgłosił się na lekcję w drugim LO. Mimo strajku większości nauczycieli w zespole szkół technicznych na lekcję przyszła niemal połowa uczniów, wicedyrektor Eugeniusz Bury. Na 55 nauczycieli 14 nie strajkuje. Młodzież ma zajęcia tak zwane opiekuńczo-wychowawcze, czyli przy komputerze. Dla Trójki Iwona Piętak, Polskie Radio Rzeszów. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapewnia, że komisja jest gotowa do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalisty i ósmoklasisty zaplanowanych na ten i na przyszły tydzień. Są nowe fakty w sprawie ataku na byłego prezydenta Siedlec. Wojciech Kudelski tydzień temu został zraniony nożem. Do napaści przyznał się 38-letni Dejan S. Jak ustaliła Trójka, to nie była jego pierwsza napaść. W lutym ubiegłego roku groził nożem pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy. Potwierdzili to nie tylko uczestnicy zajścia, ale i była sekretarka prezydenta Kudelskiego, Anna Wróbelska. Wiem, że on uciekł po prostu, jak wzywali pomoc i już go tam nie znaleźli, nigdzie nawet na trasie między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Urzędem Miasta. Wezwani na miejsce policjanci sporządzili notatkę i sprawdzili okolice. Dlaczego tylko tyle? Urzędnicy nie zgłosili żadnego przestępstwa, tłumaczy komisarz Agnieszka Świerczewska. Po takiej interwencji nikt z MOPR-u nie złożył oficjalnego zawiadomienia, nie wiem, o czymkolwiek, o groźbach karalnych, o zagrożeniu bezpośrednim dla pracowników. Trójka ustaliła jednak, że policjanci oglądali zapis z monitoringu, na którym widać twarz Dejana S. Policja twierdzi, że w notatce z interwencji nie ma nic na ten temat. Dejan S. leczył się psychiatrycznie. Wojciech Kudelski po operacji ratującej życie czuje się już dobrze. Wczoraj wyszedł ze szpitala. Uwaga na fałszywe rachunki za prąd. Na stronie spółki PGE pojawił się komunikat, że podszywająca się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, firma Polska Grupa Energetyczna, przysyła do klientów fałszywe faktury. Sprawa trafiła do prokuratury. PGE zaleca ostrożność, a w razie wątpliwości prosi o kontakt pod numerem infolinii 4 i 82. Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzega międzynarodowe instytucje finansowe i firmy przed współpracą z irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej. Korpus uznano za organizację terrorystyczną. To kolejny element twardej polityki rządu Donalda Trumpa wobec Iranu. Wcześniej Waszyngton zerwał porozumienie nuklearne z Teheranem i przywrócił większość sankcji wobec tego kraju. W wydanym dziś oświadczeniu prezydent USA podkreślił bezprecedensowy charakter decyzji o uznaniu korpusu za organizację terrorystyczną. Po raz pierwszy w historii Stany Zjednoczone desygnują rządowy podmiot innego kraju jako tego typu organizację, stwierdził Donald Trump, zarzucając Iranowi wspieranie i finansowanie działań terrorystycznych na całym świecie. Donald Trump przestrzegł podmioty zagraniczne przed podejmowaniem jakiejkolwiek współpracy z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Jan Kałucki. Zakończył się ostatni mecz 29. kolejki Lotto Ekstraklasy. Wisła Płock wygrała przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław 2-0. Wszystkie gole zostały strzelone w drugiej połowie. Na początku w 66. minucie bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego zdobył Dominik Furman, a 8 minut później rzut karny wykorzystał Ricardinho. Ze zwycięstwa cieszył się Leszek Ojrzyński, który dopiero od 4 dni jest trenerem Wisły. Najważniejsze były 3 punkty i ta sztuka się udała, to chłopcy zrealizowali. Chcieliśmy przy okazji zagrać na 0 z tyłu, to wtedy wiedzieliśmy, że jedna bramka, która wpadłaby na naszą korzyść, to by mogła wystarczyć i mieliśmy trochę szczęścia, bo Śląsk mógł tak naprawdę, jakbyśmy to policzyli, 4 razy gdzieś zdobyć bramkę i całe szczęście, że to się nie stało. Kilka rzeczy zmieniliśmy od ustawienia i personalia i ustawienia systemu gry i od rozgrzewki, dlatego troszeczkę było tej nerwowości i płynności w grze. Nie widzieliśmy, to był mecz stałych fragmentów gry i po takich 2 stałych fragmentach my zdobyliśmy bramki. W sobotę ostatnia kolejka rundy zasadniczej Lotto Ekstraklasy. Jak na razie znamy 5 zespołów, które na pewno powalczą o Mistrzostwo Polski. Zostały tylko 3 wolne miejsca. Teraz koszykówka i porażka Stelmetu Zielona Góra w zjednoczonej lidze VTB. Drużyna z Polski była gorsza od ekipy Chimki Moskwa 80-100. Kolejny mecz Stelmetu pod koniec kwietnia. Przeciwnikami będą zawodnicy Smoków Mińsk. W Hiszpanii ruszył kolarski wyścig dookoła kraju Basków. Impreza zaczęła się od jazdy indywidualnej na czas. Wygrał Niemiec Maximilian Schachmann, który o 9 sekund wyprzedził Kolumbijczyka Daniele Felipe Martineza. Podium uzupełnił Michał Kwiatkowski, który do zwycięzcy stracił 10 sekund. Pozostali Polacy daleko w tyle. Paweł Poliański był 62, Tomasz Marczyński 81, a Michał Gołaś 145. I na koniec tenis. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju WTA w Bogocie. Polka i Amerykanka Christina McHale przegrały z Hiszpankami Larą Arrubaraną i Sarą Solidez-Tormo 3-6-1-6. Kolejny sport w trójce za 2 godziny, tam m.in. wiadomości z Wysp Brytyjskich. Przed chwilą rozpoczęło się derbowe spotkanie Chelsea z West Hamem. Od pierwszej minuty w bramce Młotów gra Łukasz Fabiański. W nocy może padać na północy i wschodzie, na Pomorzu i Mazurach nawet deszcz ze śniegiem. Na termometrach od -1 stopnia na północy do 5 na południu. Na północy i w centrum przygruntowe przymrozki, na wybrzeżu mocno powieje. Wtorek pochmurny, opady możliwe na północy i Podkarpaciu. Na termometrach 6 stopni na północy, około 10 w centrum, 16 na Opolszczyźnie. Chłodniej, gdzieniegdzie nad morzem, około 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Mark Knopfler. Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków. 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na LiveNation.pl. Koncert polecają Sztroer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Wiosna. Przestrzeń. Aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Dzień dobry Pani Agnieszko, dobry wieczór. Agnieszka Taper, socjolog z Centrum Profilaktyki Społecznej i z Fundacji Bonum Humanum. Będziemy dzisiaj rozmawiali, to będzie kontynuacja tej rozmowy sprzed tygodnia, bo mówiliśmy wtedy o takim pokoleniu, które się wzrosło ze smartfonami w rękach i w sercach. No chyba nawet już one są. Tam był jednym z wątków, to były uzależnienia cyfrowe. To był tak ważny temat, jak się okazuje. To jest ważny temat, ale nie przypuszczałem, że aż tak bardzo. Bo przyszła cała masa listów od Państwa, zaniepokojonych Państwa. I piszą Państwo, zresztą te listy zacytuję, ale mówiąc krótko, będziemy rozmawiali o uzależnieniach dzisiaj właśnie, o tych nowych technologii. A takim wyzwalaczem tej rozmowy są te listy Państwa, ale także taka książka, którą tutaj mam przed sobą i może ciekawie byłoby się do niej odnieść od czasu do czasu. Książka Adama Altera, Uzależnienia 2.0 i podtytuł Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Jak się oprzeć oczywiście również, to jest chyba najważniejsze. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, a na razie posłuchajmy tej piosenki uzależniającej. Watch. Dobrze, że Iwanka Kunewa realizuje program, że wyciszyła trochę tę piosenkę, bo to by było tak w kółko. Tam jest taka pętla właśnie uzależniająca. No i ta piosenka wpada w ucho. No więc właśnie, wpada w ucho. I nie chciałem rozpoczynać tej audycji jakimś grobowym nastroju, niż, że ta piosenka będzie chociaż miła, bo dalej będziemy mówili chyba o rzeczach niemiłych, jak sądzę. Poważnych. Poważnych. Aha, chcę jeszcze powiedzieć, że pan profesor Mariusz Jędrzejko miał być z nami również, ale zachorował i przeprasza i nie mógł. Agnieszka Taper jest z nami, przypominam. No to właśnie, zacytuję może jeden z tych listów. Tych listów jest znacznie więcej. Od państwa, od nauczycieli, których zresztą serdecznie pozdrawiamy, od rodziców. No na przykład taki. Młodzi bez smartfonów są jak ludzie bez ręki. Pozbawienie ich tego przedmiotu, choćby na chwilę, rodzi gwałtowny sprzeciw i agresję. Tym poważnym problemem powinni się zająć wszyscy, którym dobro dzieci leży na sercu. Tak jak pani, bo pani się tym zajmuje, zajmuje się pani edukacją medialną. Albo inny, taki jeszcze być może mocniejszy list. To jest opowieść nauczycielki ósmej klasy. Tydzień temu mówiliśmy o tym pokoleniu i gen, i o smartfonach. I pani pisze tak. Słuchaliśmy podcastu na lekcji. Ósma klasa. Słuchaliśmy, ci młodzi ludzie robili notatki. I ktoś powiedział tak. Jak mamy być szczęśliwi, jeśli wiemy o większości, przepraszam, prawo cytatu, syfu na tym świecie od lat. I dużo takich listów, które świadczą o bezradności, mówiąc krótko. To jest coś, z czym się pani spotyka w swojej pracy? Bardzo często. Kiedy mamy zajęcia z rodzicami czy też nauczycielami, często podchodzą do nas takie różne zaniepokojone osoby, i zarówno kobiety, jak i mężczyźni, czy to nauczyciele, czy właśnie mama, tata, i mówią, mam taki a taki problem. Mój syn, moja córka ma 8 lat, ma 13 lat, nie mogę oderwać od grania, nie mogę wyrwać z ręki telefonu, nie siada z nami do kolacji, słyszę zaraz. I co my mamy z tym zrobić? No właśnie, i co my mamy z tym zrobić? Musimy szybciej zacząć reagować, bo mam takie wrażenie, że nasi rodzice i nauczyciele zaczynają się orientować w tym problemie trochę za późno i kiedy już te skutki są takie raczej opłakane, czyli właśnie mamy problem wychowawczy z dzieckiem, ono staje się agresywne, ono staje się niemiłe, albo zaczyna się od nas odcinać, izolować i my w ogóle nie wiemy, w jakim środowisku, w jakim świecie ono przebywa, bo cały czas jest gdzieś z nosem w monitorze, a to już jest kwestia wychowawcza, czyli jak przygotować dziecko do tego, żeby mądrze, zdrowo korzystało z technologii cyfrowych. No tak, ale jeżeli mówimy o uzależnieniu i gdybyśmy to odnieśli do takich uzależnień, na przykład, nie wiem, choroba alkoholowa, no to tam trzeba to odstawić po prostu i koniec. A tego się nie da odstawić? Ja jestem zdecydowaną przeciwniczką nazywania takiego zachowania uzależnieniem. Wolę pojęcie zaburzenia zachowania behawioralnego, zaburzenia behawioralnego. Wiemy, że to ma jakieś tam podstawy w biologii, szczególnie biologii mózgu, że wyrzut dopaminy, który powoduje, że ten mózg będzie oczekiwał nagrody. I badania, które są przeprowadzane od kilku lat, kiedy jest możliwość takiego dokładnego obrazowania mózgu i co, gdzie, jak się dzieje, pokazują jasno, czy mamy 2 lata, czy mamy lat 30, czy 60, korzystanie z technologii cyfrowych wyzwala w mózgu potężną falę dopaminy, która powoduje, że mózg interpretuje tę czynność jako wielką, wielką nagrodę. Taką, jakiej nie dostanie nigdzie indziej. Nigdzie? Nigdzie. Jak wielką? Olbrzymią. Nie będę tutaj porównywała, bo rozmawialiśmy wcześniej, prawda? Ale proszę porównać, bo to jest porównanie jest bardzo ciekawe. No w sumie już jest dosyć późno. Czytałam taki artykuł, gdzie właśnie badacze porównywali wyrzut dopaminy przy korzystaniu z technologii cyfrowych do seksu i właśnie wskazali na to, że ta dopamina pojawia się w mózgu w ilości zdecydowanie większej niż w sytuacjach na przykład, kiedy gramy w grę wideo, niż właśnie przy takiej czysto fizjologicznej przyjemności, jaką jest seks. Nie tylko fizjologiczny. Tak. I to było dla mnie fascynujące. Że aż tak bardzo. Że aż tak bardzo, że ten nasz mózg tak łapczywie chce tej przyjemności i tej nagrody natychmiastowej. I to się przekłada, ta nagroda już później widoczna właśnie u dzieci. No dobrze, ale pani mówi, że to nie jest uzależnienie? Ja bym powiedziała, że to jest na razie zaburzenie. Ja jestem zgodna z... Wolę patrzeć na to, co mówią ludzie mądrzejsi ode mnie, czyli neurolodzy i psychiatrzy i psycholodzy i pracujący zarówno po stronie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrów, czyli tworzący tę listę DSM, tak. Jak i tych, którzy w Światowej Organizacji Zdrowia tworzą listę ICD. I dopiero w zeszłym roku, w 2018, w czerwcu, kiedy pojawił pojawiło się i CD11 wskazano tam na zaburzenie związane z grami wideo, ale ono jest nazwane zaburzeniem, nie uzależnieniem. I to jest dla mnie takim symptomem tego, że jeszcze nie wiemy. I to widać w DSM-5, no tak, bo tam jest napisane, że to wymaga dalszych badań, bo my na razie nie znamy wszystkich mechanizmów, które nami rządzą, jeżeli chodzi o technologie cyfrowe. Wiemy, że mamy problem i ten problem jest spory, bo dotyczy nie tylko dzieci, ale dotyczy również dorosłych. Aha. Autor tej książki, która jest czymś tutaj wyzwalacza naszej rozmowy, Adam Alter, Uzależnienia 2.0, pisze tak, zacytuję to zdanie. Środowisko ery cyfrowej sprzyja uzależnieniom, on upiera się, że to jednak jest tak, bardziej niż jakiekolwiek inne środowisko w całej historii ludzkości. Idzie bardzo mocno. Mówi jeszcze coś takiego. Mówi, że to jest trochę tak, jakbyśmy... Ja to sobie interpretuję w kategoriach opowieści takiej westernowej. Jest samotny szeryf, jest cała banda opryszków. I ci opryszkowie to są ci ludzie, którzy tak chcą zbudować te gry, tak je skonstruować, to środowisko cyfrowe, no żebyśmy nie dali rady się obronić. I to jest raczej taki czarny western. No to nie jest tak jak w samo południe, że szeryf wygrywa. Że jest okropnie trudno przeciwstawić się tej armii, bo oni są świetnie wyszkoleni, sprawni, a my nie mamy właśnie narzędzi. To jest coś w tym jest chyba. Tak, nie mamy takich świadomych narzędzi, bo większość dorosłych jest w stanie wyczuć, bo mam kolegów, koleżanki w moim wieku i starszych, czyli właściwie w wieku rodziców dzisiejszych dzieci do, nie wiem, szkół podstawowych, którzy grają, którzy znają te mechanizmy, tak? Czyli na przykład co wciąga w grach wideo. Ja o tym często mówię też na zajęciach. Ludzie, którzy nie grają, tych mechanizmów nie znają, więc nie potrafią też zauważyć tych mechanizmów później u swoich dzieci, tak? Nie widzą, że dzieci grają w taką, a nie inną grę, która wymaga coraz większej uwagi, wymaga coraz większej energii, wymaga coraz więcej czasu, żeby przy niej spędzić, plus ma jeszcze inne mechanizmy wbudowane, rywalizację, kontakt z innymi ludźmi. No i to, właśnie. Co zresztą autor podkreśla, prawda, pisząc o grach. Zresztą, no... Ale mówi też coś ciekawego, to może jeszcze o tym powiem, bo to jest też takie wymowne. Książka się zaczyna od następującego stwierdzenia: nigdy nie ćpaj własnego towaru. I to jest hasło dealerów. I on opowiada o różnych tych wielkich ludziach. O Jobsie na przykład. O Jobsie, który nie pozwalał swoim dzieciom korzystać z tych różnych maszynek, które sam wymyślił, prawda, i wprowadził na rynek. I nie tylko on. No, oni w ogóle nie wiedzieli, jak to działa, podobno. No więc coś w tym jednak jest. No te badania wtedy raczkowały, jak te pierwsze urządzenia się pojawiały na świecie i były coraz bardziej dostępne odnośnie właśnie mechanizmów perswazyjnych. Ja sądzę, że te mechanizmy perswazyjne zostały gdzieś w pewnym momencie zauważone, co wciąga i w czym, w jakich czynnościach. I tak jak, prawda, uzależnienie od hazardu było znane znacznie wcześniej, a jednak te mechanizmy z hazardu zostały przeniesione do gier. I na przykład już się głośno w środowisku growym mówiło o tym, że Unia Europejska ma zakazać pewnych mechanizmów w grach, czyli na przykład jeżeli są mikropłatności, to my musimy wiedzieć, za co płacimy. Bo w tej chwili na przykład większość gier ma taki element hazardu. Możesz kupić paczkę za jakąś tam kwotę, ale nie wiesz, co w niej jest. I cały czas masz nadzieję, że dostaniesz coś z wyższej półki, a nie jakieś tam podstawowe rzeczy. Więc to już jest taki element hazardu i on jest dostępny zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. No tak? A dzieci jednak mają często już nawet 11-12-letni jakieś swoje środki pieniężne, które na gry przeznaczają. Ale gry są najgorsze, znaczy w tym sensie, że najbardziej mogą uzależniać, tak? W tym sensie. Tak jak pani powiedziała o tym seksie i grach. Najszerzej. Powiedziałabym, że mają najszersze spektrum, jeżeli chodzi o dostęp, znaczy jeżeli chodzi o powszechność wśród populacji. O, tak to ładnie nazwijmy. Bo to młodsi i starsi kobiety i mężczyźni. No dobrze, pani mówi, że to nie są uzależnienia, albo przynajmniej trudno to określić według... Umówmy się tak, ja nie mówię, że to jest pozytywne to, co się dzieje. Na pewno jest to negatywne, natomiast tutaj jest tylko i wyłącznie spór właśnie, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Jak dokonać konceptualizacji? No może o tym jeszcze trochę powiemy. Ale, no, ale gdzie jest norma, gdzie jest patologia? Może to się da chyba jednak określić, czy nie? No i właśnie to jest problem z tą normą i patologią ze względu na to, że jednak technologie cyfrowe nam towarzyszą na co dzień. I zarówno jak rozmawiam z rodzicami, jak rozmawiam z nauczycielami, czy też dziećmi, ja zadaję wszystkim tym trzem grupom pytanie, które pojawia się na zajęciach wielu edukatorów medialnych. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie teraz tydzień na wsi na przykład, albo w górach, bez technologii cyfrowych? Aha. I to nie jest tak, że tylko dzieci mówią, że nie. No tak. Dorośli również, szczególnie właśnie w wieku takim, powiedzmy między 35 a 50 rokiem życia, czyli jeszcze w tej aktywności takiej dosyć intensywnej, zawodowej, no bo praca, bo kontakt, bo coś tam, a co się stanie, jeżeli ja nie będę mogła zadzwonić? To jest takim przykładem jest chociażby to, ta odwieczna walka między szkołami a rodzicami, jeżeli chodzi o korzystanie z telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach. Dlaczego moje dziecko nie może mieć w szkole telefonu? Bo ja przecież jak coś się stanie, to ja muszę mieć kontakt. Ja wtedy rodzicom zadaję jedno proste pytanie. Kto będzie dzwonił? Dziecko? No jeżeli dziecku się coś stanie, to raczej nie dziecko zadzwoni, tylko dzwoni wychowawca, dzwoni dyrektor, prawda, pedagog szkolny. I tak zadzwoni. I tak zadzwoni, a nie zadzwoni dziecko. A bywają rodzice, którzy potrafią, jeżeli w szkole jest, że tak powiem, przyzwolenie na telefony, to potrafią zadzwonić w trakcie lekcji, zapytać się dziecko, co ono robi. Ale właśnie na tym polega też problem i trudność. I to być może to zdanie, które cytowałem, że to jest takie bardzo niebezpieczne środowisko wciągające, ma sens, dlatego że po pierwsze jest coś w rodzaju konieczności używania tych nowych technologii, prawda? No ktoś aplikuje o pracę, no to powinien wysłać mail na przykład, no żeby podać albo już taki... chociażby napisać, prawda, na komputerze, no znaleźć właśnie sobie wzór. No więc właśnie, że trudno się od tego no, odizolować, tak jak odstawia się alkohol, kiedy się chce przestać pić. Poza tym właściwie no, to jest społecznie akceptowalne, prawda? To trudno zauważyć ten moment, kiedy następuje kolaps, ten krach. No, wyobraźmy sobie kogoś, kto pracuje przed komputerem. Niech to będzie ktoś z branży IT. Niech to będzie osoba pisząca kod. I ona siedzi 8-11 godzin w pracy, wraca do domu, siada przed komputerem i gra. Teraz pytanie, ona ma ten czas ekranu bardzo długi. Tak. Czy to już jest przesada? Jeżeli ona na przykład chce się zrelaksować oglądając, nie wiem, serial, prawda, tak jak autor tutaj pisze, zresztą w książce, prawda, że jest, mamy problem z ludźmi, którzy oglądają Netflixa, ileś tam odcinków serialu z rzędu 6-7, prawda, to już jest prawie 7 godzin. No ale oni zrobili taki numer, że kończysz jeden odcinek i wtedy automatycznie po 5 sekundach włącza się drugi. No to jest domyślny... Binge watching od razu, prawda? No więc właśnie, gdyby tego nie było, no to uzależnienie, znaczy jakkolwiek to nazwiemy, jakiekolwiek słowa byłoby mniejsze. Tak, nie ma tego momentu, kiedy to my decydujemy, czy chcemy oglądać następny odcinek. Znaczy, mamy te 5 sekund, kiedy możemy się zdecydować, ale to nie jest tak, że odcinek się wyłącza i wrzuca nas do listy, tylko prawda leci dalej. Jasne, że technologie to wykorzystują. Z jednej strony oni się tłumaczą, że oni zrobili badania i że to im podpowiedziano ze strony właśnie użytkowników, że chcieliby te automatyzacje niejako, a z drugiej strony sądzę, że sprytnie wykorzystują właśnie to, żeby jednak przyciągnąć, przytrzymać użytkownika przed ekranem. A czy taka definicja byłaby do przyjęcia? No, akurat no, pani jak, że nieuzależnienie, tylko jak pani... Zaburzenie behawioralne. No wszystko jedno, jak zwał, tak zwał. I cytuję znowu z tej książki. Głębokie przywiązanie do jakiegoś doświadczenia, które nam szkodzi, bez którego nie możemy się obejść. To jest to? Wydaje mi się, że to jest troszkę za ogólne. I to jest właśnie ten problem cały czas z tym, jakie kategorie trzeba wrzucić, prawda, do klasyfikacji. A konkretnie to jakby było, gdyby pani chciała to uszczegółowić? Ja mam tu cały czas problem z tym, jak... Bo na przykład w ICD-11 przy okazji gier... Co to jest gier, ICD-11 jest listą chorób tworzoną przez Światową Organizację Zdrowia. Oni już pracowali nad tym kilka lat i nadal pracują, ponieważ znam akurat osoby z Polski, które są w różnych zespołach, bo to nie jest tak, że jedna osoba decyduje, tylko właściwie do każdej kategorii jest zespół powołany specjalistów z całego świata. I tak jak rozmawiałam z tą osobą na temat właśnie tworzenia tych kategorii zaburzeń, uzależnień behawioralnych, jak zwał, tak zwał, to mówiła, że właśnie nie ma takiego konsensusu wśród badaczy, wśród specjalistów, praktyków odnośnie nazewnictwa. Jedyne właśnie, na co wskazano, to jest zaburzenie związane z grami i wideo. Po angielsku brzmi to krócej, bo to jest gaming disorder i oni tam zaznaczają, że w odróżnieniu od hazardu i od różnego rodzaju innych zaburzeń związanych z grami losowymi, wskazują na takie charakterystyczne cechy z adnotacją, że to musi być poprzedzające 12 miesięcy, jak takie destruktywne zachowanie w środowisku rodzinnym, które wpływa na środowisko rodzinne, społeczne, ogólnie rozumiane jako praca, jako szkoła, osobistym. Widziałam dyskusje między psychiatrami, psychologami, którzy wskazywali jeszcze, że powinny tam się znaleźć takie kategorie diagnostyczne jak zaniedbywanie zdrowia, zaniedbywanie różnych innych, prawda, środowisk. Ale nadal podkreślane jest to, że te kategorie są płynne. I że będzie olbrzymia trudność w tym, żeby znaleźć, prawda? Bo co to jest? Czy 3 godziny dziennie to już jest dużo, czy 6 godzin dziennie? I co zaburza, tak? No właśnie, ale na tym też polega też trudność, prawda? Że to jest takie nieuchwytne, że to jest takie mgliste, że poruszamy się we mgle. Tak, te kategorie są... Ale jak się spotyka taką osobę zaniepokojoną, tych autorów tych listów, albo takie osoby, z którymi pani pracuje, rodziców, dzieci, prawda, wychowawców, no to oni widzą, że coś jest nie tak. Więc może byśmy wyszli już z tej mgławicy i powiedzieli, co jest nie tak i co z tym robić. No, pojawiają się pytania, co z tym robić. I my tu recept mamy dużo. Przede wszystkim to, o czym mówiliśmy właściwie na początku, tak jak pan mnie przedstawił, edukacja medialna. Czyli jak, kiedy, co, na co zwracać uwagę, jak reagować, co możemy robić jako osoby dorosłe, zarówno nauczyciele, jak i rodzice. W jaki sposób możemy młodego człowieka kształtować, ale też na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o nas samych, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że to my przekazujemy wzorce zachowań. Które są, które jakby w następstwie tych naszych wzorców dzieci się zachowują też tak, a nie inaczej. A jak to wygląda? No, bo to też jest kwestia rozwoju dziecka, no, mówimy o dzieciach na razie. Najbardziej nam na nich zależy, na ich dobru, prawda? No, przynajmniej powinno. No to jak to wygląda, jeśli chodzi o rozwój dziecka? Bo to jest istotne. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj kilkakrotnie zresztą na te tematy, na przykład z Manfredem Spitzerem, takim niemieckim psychologiem, który zwraca uwagę na to, że zamykają się jakby okna rozwojowe, takie okna, gdzie się mózg uczy pewnych konkretnych rzeczy kolejnych, prawda? Jak kamienie milowe, które dziecko pokonuje. Tak, i jak się tam to doświadczenie nie zmieści, jak tego nie przećwiczymy, no to potem jest właśnie trudne, albo nawet być może niemożliwe wypełnienie tej luki. I to dziecko już zostaje z deficytem jakimś poznawczym, no różnego typu zresztą deficytami. Dokładnie tak. Jak to wygląda? Kiedy prowadzę, odwołam się do dorosłych i kiedy prowadzę zajęcia z rodzicami, czy też kadrą w przedszkolach, rozmawiamy sobie o tym, jak dziecko się rozwija. Ja wskazuję na te elementy, które zaburzają rozwój dziecka, jeżeli chodzi o technologie cyfrowe i ich wpływ. I tak z rozwoju tych kamieni milowych wiem, że do 4 roku życia najsilniej rozwija się kwestia związana z mową. Czyli na przykład w okolicach drugiego życia możemy wprowadzać drugi drugiego język. Drugiego roku życia. Tak, w okolicach drugiego roku życia możemy wprowadzać drugi język na przykład, tak? Czyli na przykład wprowadzamy angielski, bajeczki, oglądanie, słuchanie. Nawet jeżeli rodzic nie zna, dziecko ogląda i ono już łapie rytm, łapie melodię języka, struktury gramatyczne, robi to całkiem nieświadomie. Od kogo dzieci się uczą języka? Jak pan redaktor myśli? No, myślę, że od rodziców się uczą. Od których? No tych, którzy są z tym dzieckiem najczęściej. Tak, od tego rodzica, z którym dziecko jest najczęściej. I na przykład już teraz badania pokazują, bo amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów wskazało jeszcze przy okazji telewizji, że dziecko do drugiego roku życia nie powinno mieć tak naprawdę do czynienia kontaktu z ekranami. Mieli bardziej na myśli wcześniej telewizję, teraz do tego doszły właśnie smartfony i tablety. Dlaczego? Ponieważ wskazywano, że to silnie zaburza właśnie kwestie poznawcze, bo obraz na przykład, co przyciąga dzieci najbardziej. To rodzice wiedzą, reklamy, bo one są szybkie, dynamiczne, mają zmienną muzykę, prawda, głośniejszą, cichszą, tak żeby przykuwać uwagę. I rodzice to widzą. I widzą też, że dzieci są później bardzo pobudzone. No bo to jest dla nich coś innego, coś nowego. Natomiast jest tak naprawdę niczym nie wnoszącym niczego dobrego, tak? No bo jest takim błotem, takim szlamem informacyjnym, który do dziecka trafia. Wpada jednym uchem, drugim wypada, ale gdzieś tam jednak po tej główce się kotuje. A dzieci nie mają jeszcze takich kategorii poznawczych, żeby wsadzić to śmieci, nie zajmujemy się tym w ogóle, nie jest to naszej głowie potrzebne. I w momencie, kiedy dołączyły do tych ekranów telewizyjnych ekrany smartfonów, czy też tabletów, a rodzice często wykorzystują niestety technologie cyfrowe jako nianie, okazało się, że istnieje potrzeba badań nad tym. I na przykład jakie są wnioski, że matki, które opiekując się dziećmi do drugiego roku życia, opiekują się nimi w otoczeniu technologii cyfrowych, czyli co chwilę sięgają po telefon, albo coś robią na tablecie, albo oglądają serial, to z takiego ich zachowania wynika to, że ich dzieci mają 30-40% mniejsze zasoby słownictwa niż ich rówieśnicy, którzy wychowywali się bez technologii. Wyliczone i zbadane, tak? Teraz wyliczone i zbadane. Kolejna rzecz na przykład, i tu już jest kwestia zdrowia związanego z naszą fizjologią. Dzieci, które mają do czynienia do 5 roku życia z technologiami cyfrowymi bardzo intensywnie, a są też polskie badania, które pokazują, że 1/4 dzieci już ma własne urządzenie i korzysta z nich. To są dzieci do 6 roku życia były badane, właściwie jakby przez ich rodziców. Samodzielnie, bez nadzoru rodziców. I to badania amerykańskie na przykład pokazują, że mamy coraz więcej dzieci z krótkowzrocznością, wynikającą z tego, że oko normalnie nie pracuje. Nie pracuje tak, jak powinno, czy nie skupia się na wielu elementach otoczenia dalszych, bliższych, tylko cały czas mając ekran przed oczami, osłabia się mięsień prawdopodobnie. Ale też motoryka chyba działa słabiej. Zdecydowanie tak. Kolejna rzecz, czyli rozwój na przykład hipokampu, który jest odpowiedzialny za, o ile dobrze pamiętam, między innymi za przestrzeń. Pamięć, przestrzeń, ale też za myślenie abstrakcyjne, za symbolikę, jest powiązana z dotykiem, z różnego rodzaju bodźcami, które do dziecka docierają, z małą motoryką, tak? Czyli zamiast pokazać dziecku bajkę o jesieni, zabierz dziecko do parku, zbierajcie kasztany, dotykajcie mchu, tego, co jest wilgotne, co jest suche, co jest szorstkie, bo im grubszy hipokamp, tym lepsze wyniki później na przykład w matematyce. Ale taką teraz przyjmijmy hipotezę badawczą. Może to jest tak, że coś tracimy, ale coś zyskujemy. Że może dziecko traci coś, ale w wyniku obcowania z tymi cyfrowymi technologiami coś jednak zyskuje takiego, że to jest ważniejsze od tego, co traci. Czy tak jest, czy nie? Są również takie badania, które wskazują na plusy wynikające z technologii cyfrowych, tylko dotyczą raczej osób dorosłych. Mhm. Czyli na przykład jak technologie cyfrowe kompensują nam to, że nam się głowy starzeją. Mhm. Że jakby kiedyś się wierzono, że mózg kończy się rozwijać w 11 roku życia, potem w 21. A teraz tak naprawdę wiemy, że nasz mózg cały czas gdzieś tam pracuje i szuka sobie tych dróg rozwoju, szczególnie jeżeli o to dbamy. I wskazywano na przykład na takie bardzo proste, i to w prostym badaniu wyszło, gdzie posadzono grupę osób powyżej 60 roku życia i uczono ich wyszukiwać w najbardziej znanej wyszukiwarce świata różnego rodzaju haseł. I okazało się, że 10, 15, 20 minut dziennie takiego wyszukiwania różnego rodzaju haseł już pobudziło mózg do tego, że on szukał nowych dróg i te nowe drogi się gdzieś tam... Ale to pani mówi o dorosłych i to raczej starszych, a nie młodszych. Tak, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, na pewno się o tym dowiemy, bo na razie badania trwają, bo tak naprawdę to pokolenie, które urodziło się z telefonem w ręku, no to w Polsce to jest od 2010 roku. No to te dzieci mają 8-9 lat. Tak. Więc to jeszcze nie mamy aż tylu danych. Ale jakkolwiek brzmi definicja i czy to jest uzależnienie, czy też to jest zaburzenie behawioralne, to tyle jest różnych badań, dowodów i też stykamy się z tym problemem jednak i czujemy się bezradni, że jednak należałoby chyba być ostrożnym bardzo, prawda? I ten eksperyment jest jednak, powiedziałbym, nie chcę tutaj używać mocnych słów, ale może nie warto takiego eksperymentu przeprowadzać, tylko trzeba jednak ostrożniej się zachowywać, zwłaszcza jeśli chodzi o dobro naszych dzieci, prawda? Tak, kolejna rzecz, teraz mi się przypomniała, odnośnie dopaminy. Mówi się, że dzieci nie potrafią się teraz skupić. I to jest właśnie widoczne już w pierwszych 3 klasach szkoły podstawowej, kiedy co prawda jeszcze nie ma takiego ciśnienia na te 45 minut ciągłych zajęć i ciągłego skupienia. Z psychologii rozwojowej wiemy, że dzieci w tym wieku właśnie między 7, 10 rokiem życia, 9, mają około 10-15 minut umiejętności, takie dzieci minut skupienia. Im są starsze, tym tego jest troszeczkę więcej. Mniej więcej w okresie 7-8 klasy to jest właśnie około 40 minut, kiedy takie ciągłe skupienie może być utrzymane, czyli na przykład napisanie sprawdzianu na jednej lekcji. Natomiast to, co wcześniej chyba zauważyli nauczyciele, a dopiero później badacze, to jest właśnie to, że dzieci nie potrafią skupić uwagi. I to już jest widoczne później. Ja to widziałam na przykład u moich studentów. Jak dostawali do przeczytania na następny tydzień 20 stron bardzo przyjemnych tekstów socjologicznych, to było tylko takie jęknięcie: pani magister, ale to jest tak dużo. potem omawiamy te teksty na zajęciach i zauważyłam, że muszę z nimi najpierw zrobić poczytaj mi mamo, czyli oni mają czas na przeczytanie i zapytanie się mnie, o co chodzi w danym kawałku tekstu, bo to wynika z tego, że nie potrafią myśleć linearnie, na przykład nie potrafią przeczytać tekstu jako całości, tylko trochę jak Wikipedia, hasłowo, tak? To dociera. I to już jest widać na taki negatywny wpływ na rozwój poznawczy. Już nie tylko tych dzieci, które urodziły się w czasach, kiedy smartfony są czymś normalnym, ale już u tych młodszych, starszych, którzy jakby mieli do czynienia najpierw z internetem stacjonarnym, a dopiero później z mobilnym, że on już gdzieś jakby umniejszył te nasze możliwości poznawcze, bo mniej zapamiętujemy, mam takie wrażenie. Mniej potrafimy myśleć logicznie. Mam taką propozycję, żebyśmy, to jest trochę, to jest fragment opisu, bardzo fragmentaryczny właśnie, mozaikowy, ale może byśmy się teraz spróbowali skoncentrować na rozwiązaniach, bo do tego, naprawdę ta ilość listów, które przyszła, państwo napisali po tym programie z ubiegłego tygodnia, jest po prostu ogromna i ton bezradności się tutaj pojawia, powtarza, więc może jakoś spróbujmy w tę stronę. I też zapraszamy państwa do rozmowy, gdyby państwo zechcieli zabrać głos. Bardzo proszę, dzwoniąc, no to wiadomo, 7 trójek, pisząc dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Z nami pani Agnieszka Taper, przypominam, socjolog z Centrum Profilaktyki Społecznej i z Fundacji Bonum Humanum. Pani się zajmuje edukacją medialną. No jak rozumiem, o tej edukacji medialnej właśnie może za chwilę, ale ja mam takie poczucie, że przemawia do mnie bardzo to, co ten autor tej książki, Adam Alter, przypominam, która jest punktem wyjścia naszej rozmowy, pisze, że to jest tak, że to nie jest tylko problem indywidualny albo rodzinny, to jest wielki problem społeczny, więc rozwiązania powinny być również na poziomie społecznym. No na przykład Chińczycy, którzy nie pozwalają dzieciom oglądać, znaczy korzystać z mediów, znaczy z internetu, no upraszczając, z komputera po północy, prawda? Po północy, tak, bardzo mi się podobała nazwa Prawo Kopciuszka, czyli między 24 a 6 rano, że dzieci nie powinny grać. I że to jest niezgodne z prawem, można za to zostać ukaranym, prawda? Rodzice mogą, jak rozumiem, tak? Nie wiem, jak oni to tam przeprowadzają, ale no to jest regulacja prawna w Chinach i w Korei Południowej bodajże. W Chinach zresztą kategoria uzależnienie behawioralne właśnie od internetu, od technologii cyfrowych jest kategorią po prostu. I na przykład i Chiny, i Korea bardzo duży nacisk położyły właśnie na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym pod kątem wpływu technologii, tym negatywnym, uzależniającym, jeżeli już trzymamy się tej terminologii. I zresztą bardzo dużo badań tam się przeprowadza. Natomiast ten aspekt społeczny jest dla mnie jako socjolożki bardzo ważny. No właśnie. Bo jednak ten aspekt społeczny silnie widzę właśnie w powiązaniu z tą edukacją medialną. Często w mediach pojawia się taki zarzut, że jeżeli dziecko się tak, a nie inaczej zachowuje, czyli właśnie ta histeria przy próbie zabraniu telefonu, to jest wina rodziców. To nie jest wina. A co to jest? Zastanówmy, to jest takie pytanie, które zawsze zadaję dorosłym. Czy ktoś nas nauczył bezpiecznego, zdrowego, rozsądnego korzystania z technologii cyfrowych? No nie. No nie. Nie było tego w naszej socjalizacji. W socjalizacji nie mamy tego, jak przełożyć dalej, bo o ile potrafimy zadbać o bezpieczeństwo. Ja pytam się dzieci na przykład. Jak przechodzimy przez ulicę, to co robimy? No i dzieci mówią, rozglądamy się lewo, prawo, lewo. Jak jesteśmy sami w domu, otwieramy obcym drzwi? Nie. Ja mówię, jakie to są zasady? Bezpieczeństwa. Kto nas tego nauczył? Rodzice. A kto nauczył tego rodziców? No ich właśnie, rodzice. Tak. A nasi rodzice nie mieli szans nas nauczyć zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z technologii cyfrowych, bo nikt ich tego nie uczył, bo wtedy tego nie było. I to jest ta zmiana w wychowaniu, w socjalizacji, na którą my nie byliśmy gotowi. Nas też nikt nie przygotował. No tak, ale oczywiście ja jestem całym sercem za edukacją medialną. I teraz, ale tylko mnie się wydaje, że aktorzy polityczni, to jest poważnie, powiem na przykład, zacznę od plastiku. Unia Europejska zdecydowała, że nie będzie jednorazowego plastiku. Prawda? Słomek, tak. Woreczków. No i uważam, to jest fantastyczne rozwiązanie. I to jest rozwiązanie, które dotyczy jeśli mamy system, no to wejścia, a nie wyjścia, prawda? Na wejściu nie powinno być tego plastiku właśnie takiego. No bo na przykład ja próbuję, chodząc po bazarku, prosić państwa, żeby mi nie pakowali w plastikowe woreczki, tylko mam tu, proszę bardzo, taką torebkę, niech państwo zapakują. I zawsze muszę o to walczyć. Gdyby to było rozwiązane na poziomie wejścia, a nie wyjścia, no to by problem prawdopodobnie znikał, bo został ograniczony. I być może tutaj też tak powinno być. Tylko plastik jest bardziej stylem życia, a wychowanie już nim nie do końca jest. O ile styl życia możemy narzucić odgórnie w pewnych aspektach, czyli właśnie tutaj kwestia wykorzystania plastiku, zamiany go na coś innego, ograniczenie, o tyle wychowanie jest na tyle sprawą prywatną, że do końca się nie zgodzę się z tym, że można tak łatwo się ludziom w to wtrącić. Nie, to łatwo, ale na przykład te gry, Unia Europejska, która mówi, dobrze, nie można instalować pewnych rozwiązań w grach, które są hazardowymi rozwiązaniami. I prawda? To jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Tylko teraz, jakie prawo musiałoby być, żeby ograniczyć ten negatywny wpływ? Musimy się zastanowić. Nie mam pojęcia. No bo nie zabronimy rodzicom kupować dzieciom tabletów. Moim zdaniem raczej prawo powinno koncentrować się bardziej na edukacji, czyli na przykład narzucić godziny edukacji medialnej. Albo na przykład prawo powinno być takie, że tak jak istnieje Centrum Profilaktyki Społecznej, pani je reprezentuje, pani tam pracuje, no to powinno być takich 1000 w Polsce. Nas jest dużo. No ale 1000 i to powinno być dostępne dla każdego. Sądzę, że edukatorów medialnych jest bardzo dużo w Polsce, natomiast jakby nie ma takiej przymusowości. My się trochę budzimy, tak kolokwialnie to ujmę, z ręką w nocniku, jak w przypadku cyberprzemocy, że nagle coś trzeba zrobić. My takie zajęcia prowadzimy w szkołach od kilku lat tak naprawdę, a dopiero w zeszłym roku czy 2 lata temu kuratorium ministerstwo wydało taki prikaz, prawda, szkołom, że powinny mieć takie zajęcia. Aha. Zresztą widzę z mojej perspektywy edukatorki, co śmiesznego się w ministerstwie wymyśla i co później, jak na to reagują nie tylko kuratoria, ale na przykład policja, nie mając pojęcia w ogóle o tym, że się ośmieszają bardzo mocno, bo nie wiem, może nie ma tam specjalistów, którzy się taką tematyką zajmują. No dobrze, ale pani jest specjalistą. No może idźmy w tę stronę i powiedzmy, no właśnie, co można zrobić i co należy zrobić? Co leży w granicach naszych możliwości jako rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli? To właściwie jak to powinno być? Jakbym mogła zacząć zajęcia z jakąś konkretną grupą, to bym zaczynała już nawet w szkołach rodzenia, ale miałam takie pierwsze zajęcia z rodzicami i dla mnie bardzo ważne, to były w przedszkolach. Kiedy właśnie mówiłam o tym wpływie technologii cyfrowych. Ale w szkołach rodzenia, tak? Nie, to... A dlaczego nie świeżym rodzicom, przyszłym rodzicom mówić właśnie na to, na co mają zwracać uwagę? Ja to widziałam jakby od tej strony, że tak powiem, mojego środowiska, kiedy moim znajomym urodziło się pierwsze dziecko i moja koleżanka narzeka, że dziecko jest strasznie marudne i że płacze. Ja tak się przyjrzałam, prawda, środowisku, w którym dziecko było. Ja mówię, słuchaj, masz włączony duży telewizor, ona jest zwrócona cały czas twarzą do tego telewizora. Aha, tak. Więc te bodźce do niej docierają. Może ona nie widzi kolorów, ale widzi ruch, widzi czarny, widzi biały, bo taka jest, prawda, pierwsze, co dzieci widzą. I to może ją bardzo mocno rozpraszać. I mówię, dzieci jednak odbierają bodźce na zupełnie innym poziomie niż ludzie dorośli. I dopiero później mówi, że już przestali słuchać muzyki, nie włączali telewizora i że to rzeczywiście zaczęło się tak uspokajać. I ja mówię, to jest właśnie to, na co my nie zwracamy uwagi. Dla nas to jest coś, co jest normą, jest czymś zwykłym w otoczeniu, jak telefon czy telewizor i traktujemy to tak przedmiotowo, natomiast dla dziecka to jest źródło naprawdę silnych bodźców. To byłoby w szkole rodzenia, a w przedszkolu to co? W przedszkolu właśnie kwestia tego wpływu na przyszłą edukację, rozwój mózgu i już jak modelować zachowania dziecka multimedia, czyli w jaki sposób wprowadzać, kiedy najlepiej wprowadzać, jak wprowadzać. Na przykład mówię rodzicom, żeby nie dali się nabrać na to, że są gry edukacyjne dla dzieci poniżej, bodaj było tam 2,5 roku, 3 lata. Bo nie ma, dziecko jeszcze nie rozróżnia, nie rozumie. I zresztą autor też o tym wspomina, że jeżeli już wprowadzasz dziecku media, prawda, czy tablet, czy smartfona, to łącz to razem z doświadczeniami ze świata realnego. Na przykład. Żeby pokazać, tak jak mówiłam o tej jesieni, tak? Bawimy, oglądamy sobie na przykład bajeczkę o jesieni, ale potem idziemy do parku, zbieramy kasztany i robimy z nich ludziki, tak jak się kiedyś robiło, prawda? I porównywało się, kto ma większy worek z kasztanami i żołędziami i ja zebrałam więcej, a ty mniej. I robiło się z tego później i w domu, i na plastyce w szkole różnego rodzaju ludziki i zwierzątka. Robić bukiety z liści, prawda? To jest połączenie jednego z drugim. Obejrzymy sobie na przykład w przypadku starszych dzieci, obejrzymy sobie na YouTubie jakiegoś youtubera, który zajmuje się historią, a potem na przykład obejrzymy jakiś film w telewizji, a potem pójdziemy na przykład do muzeum, no właśnie, i sobie coś obejrzymy. Albo pojedziemy na wycieczkę w to miejsce. Albo pojedziemy na wycieczkę w to miejsce. To są takie rzeczy, które można łączyć ze sobą. I to też jest edukacja medialna. To, co powtarzam rodzicom, to jest to, że edukacja medialna nie jest w szkole. Ona zaczyna się w domu od najmłodszych lat. Porozmawiamy ze słuchaczami. Zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Słuchaczem jest pan Grzegorz, witamy serdecznie i słuchamy pana. Wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za tą audycję tydzień temu i do dzisiaj. Dziękuję. Mam 6-letniego synka, czasami już coraz częściej chcę tam sobie pograć, ale ostatnio na przykład na smartfonie grałem razem z nim. No i co miał tyle dobrze, bo jakbym nie grał z nim, to by kliknął i kupił coś tam za 170 zł, jakąś paczkę, o której pani wspominała. Ale też jakby wydaje mi się, że tak naprawdę jak obserwuję to swoje dziecko i tą relację moją z nim, to nie mam wątpliwości, że dzieci nie potrzebują, nie wiem, naszych pieniędzy, czegokolwiek innego, potrzebują nas, naszej obecności, naszego czasu. Dzisiaj spędziliśmy kilka godzin, nawet nie wspomniał o tym, że chcę pograć, po prostu byliśmy razem i tyle. No. No ale tak. No nie wiem, on też jakby nie mamy telewizora, więc jakby, chociaż on oglądał YouTube i różne rzeczy, ale jakby wydaje mi się, że jakby fantastyczne jest to i to jestem jakby z niego dumny bardzo, że jakby lubi czytać książki, nie wiem, wciągnęły go przygody Nelly i tak dalej. I to dla niego jest bardzo bardziej atrakcyjne niż jakiekolwiek tam, no to tak mi się wydaje, że ciągle jest atrakcyjne. Nie wiem, to przyniesie przyszłość, ale bo tutaj wpływ rówieśniczy ma bardzo duże znaczenie, za chwilę pójdzie do szkoły. No ale mam nadzieję, że tą relację, którą z nim zbudowaliśmy przez tych pierwszych 6 lat do tej pory, że zawsze, nie wiem, mam nadzieję, że ja będę trochę ważniejszym głosem niż to, co powie kolega. Okay. Więc. No to wie pan co, no to tak miło słyszeć takie słowa. Bardzo panu dziękujemy. Proszę uściskać swoich bliskich. I to być może od tego powinniśmy zacząć w ogóle tę rozmowę, od relacji, prawda? Że proszę, jak są relacje, to może smartfon jest mniej ważny wtedy od tego żywego człowieka, który nas kocha i obdarza nas uwagą. Dokładnie tak. Ja chciałam to powiedzieć na koniec, ale że wypłynęło to teraz. Się tak, wyrwał, tak. Jak już się pan wyrwał, to trudno, ale jak najbardziej i z chęcią bym pana jako wzór tutaj pokazywała na każdych zajęciach naszego słuchacza, tak. Złoty medal panu przyznajemy. Zdecydowanie. Pierwsze miejsce jak nic, jak na razie. Kwestia bliskości, uważności rodzica to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w wychowaniu. Jeżeli chodzi o edukację medialną, to jest to, o czym i tutaj dokończę teraz ten temat gier. Jeżeli już wprowadzamy na przykład gry, to usiąść obok dziecka i być razem z dzieckiem. Tym bardziej, jeżeli to są gry edukacyjne, bo to wtedy my jesteśmy tym dodatkowym bodźcem edukacyjnym, który mówi świetnie, dobrze ci poszło, a jak ci nie poszło, nie denerwuj się, spróbujemy jeszcze raz. Jesteśmy, prawda, tą stroną motywującą i wzmacniającą, to jest ważne. I też mi się bardzo podobało to, co powiedział słuchacz, pan Grzegorz, że ma nadzieję, że będzie tym, prawda, głosem ważniejszym. Ja też mam taką nadzieję, tylko to, co mogę podpowiedzieć, to jest to, żeby zawsze gdzieś tam obok być. Że samodzielność dziecka jest świetną rzeczą, natomiast jeżeli chodzi o technologię, to ta samodzielność może i musi, i powinna moim zdaniem troszeczkę poczekać. No to kolejna rozmowa. Pan Zdzisław. Dzień dobry. Halo, jest pan z nami? Jest pan z nami. Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo nam miło. Jestem nauczycielem w szkole średniej, w której jest zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach. I no, trochę pomstujemy na ten zakaz. Dlaczego? Z uczniami. Dlaczego? Dlatego, że ja sam używam telefonu. Nie mam kalendarza, nie mam notatnika w formie papierowej. Zastępuje mi to telefon. I moi uczniowie korzystają dokładnie w ten sam sposób z telefonów. Myślę, że bardziej zadaniem nauczycieli jest to, żebyśmy uczyli ich właściwie i rozsądnie korzystać z tego typu urządzeń. Proszę zwrócić uwagę na to, że przez długi czas, jakby kiedy weszły te urządzenia mobilne do naszego środowiska, do naszego życia, jakby nie nadążyliśmy z savoir-vivrem korzystania z tych urządzeń. Aha. Dużo się potem mówiło o tym, jak korzystać w komunikacji miejskiej, z telefonów komórkowych i tak dalej. Dlatego myślę, że zadaniem szkoły jest bardziej pokazanie, w jaki sposób właściwie i rozsądnie korzystać z tych urządzeń, bo my ich nie wyeliminujemy z życia młodych ludzi. No dobrze, panie Zdzisławie, to ja serdecznie pana... Pan jest nauczycielem, prawda? Tak. To serdecznie pana pozdrawiam. I dzisiaj i szczególnie. Bardzo ciepło. Wszystkiego dobrego. No ale to może ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo ja jakoś bardzo... No bo mówimy o edukacji medialnej, oczywiście należy to robić i koniecznie to trzeba robić, należy dbać o... To jest wszystko o relacje, wszystko prawda. Ale na przykład autor tej książki, o której tutaj wspominamy trochę, ja o tym nie wiedziałem, że na przykład był taki program, który się nazywał, taka aplikacja Lovematically, czyli miłość, znaczy automat, chodzi to o zbicie dwóch, zbitkę słów, miłość i automatyczność. I chodzi o lajki, tak zwane. Że on próbował wprowadzić takie rozwiązanie, że chyba chodziło o Instagram, że on automatycznie, jest taka aplikacja, która wysyła automatycznie lajki. I ona wysyłała te lajki przez 3 dni i potem Instagram zamknął dostęp tej aplikacji. I to jest niezwykle interesujące, ponieważ te lajki bardzo uzależniają. To jest właśnie taki jeden z tych motywów uzależniających, bo my wtedy musimy, no dbamy o te lajki. Dlaczego nikt, dlaczego nie, dlaczego za mało, walczymy o nie, prawda? To jest uzależnienie ogromne. I teraz ten człowiek spróbował, twórca tej aplikacji spróbował automatycznie, no proszę bardzo, no to sobie wysłajmy te lajki, niech sobie to krąży. Instagram to zamknął. I autor książki porównuje tę działalność do takich, jest taka analogia, no mamy dealera, który rozprowadza narkotyki, nagle ktoś się płaci, ktoś trzeba mu zapłacić i ktoś się pojawia na osiedlu, no i ten ktoś rozdaje te narkotyki. No i no wiadomo, że tamten mu się pierwszemu to nie spodoba. To znaczy, być może jednak my, jako rodzice, wychowawcy, nie wiem, dorośli, powinniśmy walczyć o to, żeby te media społecznościowe były inaczej skonstruowane. I na przykład lajków być może nie powinno być w ogóle. Nie sądzi pani? Byłoby to jakieś rozwiązanie. Nie wiem, czy właściciele tych... No, nie byliby. Prawda, nie byliby, bo to się no, jednak trudno. Sprzedaje, to się monetyzuje. I no. Dla mnie na przykład takim niepokojącym zjawiskiem jest to, że młodzież, właściwie już nawet nie młodzież, bo i dzieci, kiedyś to tylko młodzież, a teraz już to coraz młodsze dzieciaki dotyka takie przekonanie, że ja chcę być sławnym, albo ja chcę być sławna. Ja mówię, jak chcecie być sławni? Ja będę miała swój kanał na YouTubie, a ja będę, prawda, influencerem i będę gdzieś na siłowni i wrzucać zdjęcia na Instagrama. Ja rozmawiam z dzieciakami, czy one w ogóle sobie zdają sprawę, ile pracy często ci ludzie wkładają w to, że to nie jest tak, że one sobie siadają przed komputerem, prawda, kamerka i nagrywają i już są sławne, tak. Tylko często na to pracuje naprawdę duża ekipa ludzi, żeby to się zmonetyzowało właśnie przez te polubienia, kontakty reklamowe i różne inne, prawda, eventy, za które można dostać albo pieniądze, albo jakieś przedmioty, albo wyjazdy, czy cokolwiek innego. I dzieci często raz, że nie zdają sobie z tego sprawy, a dwa, że uważają, że to jest najlepszy sposób na to, żeby zabłysnąć gdzieś tam, prawda, chociaż na chwilę i na tym zarobić. I to jest wzorzec, który mnie niepokoi i pewnie też niepokoi rodziców i nauczycieli, że jakby ten sukces w życiu w tej chwili jest liczony lajkami, a nie rzeczywiście, no prawda, gdzieś tam czymś, że doszliśmy do czegoś. No właśnie, teraz, ciężką pracą. No, oczywiście rodzice powinni to wytłumaczyć, ale to jest jednak niezwykle trudne, ponieważ presja środowiska jest tak potężna, że być może rodzice przegrywają na starcie. To jest bardzo prawdopodobne wytłumaczenie. Wracając do tych polubień, to też psychiatrzy, psychologowie wskazują na ten negatywny wpływ dopaminy, czyli polubienie, to już mi się, prawda, tutaj moje ego boostuje w górę. Boostuje, to znaczy, że rośnie w górę. Boostuje. Muszę sobie zapisać. Wzmocnienie dosyć potężne i to jest też niepokojące, że szczególnie nastolatki, czy w takim dość krytycznym okresie dojrzewania, jakby przekładają to, co się dzieje w sieci wobec nich, jakie są reakcje na to, co wrzucają, komentują, jakie zdjęcia, prawda, otrzymują komentarze czy też polubienia, a ich własnym poczuciem wartości. I to jest tak, im mam mniej lajków, to źle, jak mam dużo, to jest dobrze. No właśnie, tutaj są listy liczne znowu. No i takie przesłanie, że być może to myśmy już przegrali tę grę. Tak i pisze pani Iwona. Ja nadal za nas trzymam kciuki. Ja uważam, że drobne kroczki gdzieś tam to będzie szło w dobrym kierunku, bo po szkołach, w których prowadzimy od lat zajęcia, widzę, że to już się zmienia, że jest coraz większa grupa dorosłych, która rozumie, że musi już od tych najmłodszych lat właśnie wprowadzać zasady w domu, jak korzystać z technologii cyfrowych, czyli na przykład dopiero po odrobieniu lekcji przez godzinę tylko w weekendy, że telefon zostaje poza pokojem w nocy. No właśnie, jakie ważne. Więc... I na przykład gdyby w smartfonach nie było budzika, to by było rozwiązanie. Dzieci mi często krzyczą, ale kto będzie mnie budzić? Ja mówię rodzic albo budzik taki zwykły, mechaniczny. No bo trzeba kupić budzik i tyle, prawda? Jest jeszcze jedno, co mówimy rodzicom. No jeszcze, ostatnie słowo. Spędzajcie z dziećmi czas. No zjedzcie właśnie z nimi obiad, zjedzcie z nimi kolację i rozmawiajcie, bądźcie ze sobą. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pani Agnieszka Taper, Centrum Profilaktyki Społecznej i Fundacja Panu Humanum. Bardzo miło było z panią porozmawiać i z państwem. Mnie również. I zapraszam na kolejne spotkania. Iwonka Kunewa realizuje program. Dziękuję. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Proszę zadzwonić do Edyty, gdy państwo chcieli dostać tę książkę, o której mówiliśmy. 7 trójek jak zwykle. I do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Głoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media. Wiosna. Przestrzeń. Aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy.